He ismu ya Allah mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Kwebiri veha nuhu haheka mwenye hahe ukaya. Hadharishaika mwenye haho kabla wejajiliwa ni adhabu kali. Hamba, yenye kaumu ya hangu, ikweli mimhadharisha jimbe nufu. Na mwabudie Allah, na mumre na mnitoi. Ujumkufiriani ya madhambi ya hanyu. Nangujum akhirishani hata muda wehansiwa. Ila shaka, iku muda wa Allah uja, weku akhirishiwa ingenga mjuwao. Hamba, yewe mula wa hangu, ikweli tipareka muya hangu harumai haki masihuna mitana. Shai dawa ya hangu ketu wazidisha ikati mkao. Na ikweli hena wakati na wapara ilihenda uwa kufirliye. Watia izaya za hao huma shishoni hao, wajifini hazengoza hao, wafanya uguguru, watakabari utakabarifu wa mvuu. Kishati wapara hauvenufu, kishati watangaziza hajikuu, siriditi wa mengone ya hasiri. Saba, na mtahe istighfara uhahemo na wahanu, hayakini ende mwenye kufirli ya daima. Ujonye samvu wabwani juu, ijohangu haho winguni hamibongona. Ya mwenjezi zeni zemali nowana, ya mjendi ya ni bustani na ya mjendi ya ni miro. Amhugani lazimtumika Allahu hishima, na moha mungu ni namna baada ya namna. Aka mtuona namna je Allahu yaumba mbingu mfukare hatabaka hamundanyo. Na ya jaili yao mwezi ulona nuru, na ya jaili ya lejuwa taya iwalao. Na Allahu hamele zani harumai arwi mimea. Kisha ujomreje zani harumio, ya mtowe ni mtowe wa saya. Na Allahu hamjaili yani arwi busati, ilimdungenzi ya mbaji harumio. Nuhu hamba, yewe mwela wahangu, ikweli wanuwa ni aswi, na wadungu waikawe mali ya hahe noa na wahahe. Kazi tumzidisha ikati hasara, wafanya makrini yo makrini kuhalisi. Wamba, karina uparoranti wa wangu wa haku, wala karina uranti wad, wala sua, wala sua, wala ya hupa, na yuka na nasra, na wapote za wenji. Yewe mola, utiwazidisha hindu ya kati upotefu, hasibabu ya heze khala tuizahao, wazume siwa, watilo harmambo, na kuwaja parisa ningoni ma Allahum wa huwa nusuru. Buruhu hamba, yewe mola wahangu, utirenti kafiri choka yonti harumai ardui. Yekweli we waranti, wajopoteza waruma wahaho, na kwanuza ya ikati makujari makafiri. Yewe mola wahangu, ni hufirli yemino wa nizaya, na haina mu'mini na yanji ya hodahoni hangu. Kula mu'mini na mwanamme na mu'mini na mwanamshe, wala utizidishe mawalimu ya kati mdanganyo.